Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller, oynasın koç yiğitler. Ay bizim eller ne güzel eller. Ay bizim ellerine.